第七段 Sein Vayhi ish mihuda Vayhiu lo shne banim Vayal ha'ish al rosh har katon Vayar Vehine banav zovchim zvachim labalim Vayitzak Vayikra alehem Vayomer Aha, banai, אל תעשו את הרע הגדול הזה בעיני אדוני, ולא שמעו בקולו. וירד מן ההר, וירוץ לעיר, ויקן יין. וישוב לביתו, וישב, וישת, ויבק. ותאמר אשתו, למה אתה בוכה? ויען ויאמר, נשבר ליבי, כי בנינו הולכים אחרי אלוהים אחרים, וזובחים זבחים עליהם. ויאמר, אימך אדוני את שמנו מתחת השמיים. ותאמר, אל תאמר כן. ואל תבק, ולא בכה עוד האיש, וישכב, וישן. אחר הדברים האלה, קם האיש בבוקר, ויצא מביתו, ויפן נגבה, וילך מצרימה, וישב שם. ויבן בית על שפת נהר מצרים. ויכרות ברית בינו ובין יושבי המקום ההוא. ויחי שם עוד שנים רבות, וימות.